الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوة أحوال لغي لغي تذكيري اکی دلی دنکانو خلقو پا مجالسو کی ذکر کول لا سبب بی د خیر او انسان دا سوی لکا دنکانو سره چی پا مجلس کی ناس دی یو سرکو ایدا واری چی ما کی دی سیدین رایشی نو دنکانو خلقو صحبت دی اختیار کی مرگر توب دایو سمر ورته په دو قسمه ده یو دا ده چې ژوندۍ او تور شو قلارو سدېره د نه کارونه به همیشه کې خبري اوري او عملونه به تینی او تا به خیر ته متوجه کی او په خا خلکو به دشي کول هم دا خصفاتو د زده کولو د پاره د نه کانو صفات کېدل دویمه طریقه دا ده کاغه نه کان خلک اوس نه چې موږ سره کینو او یا وخت موږ سره نه یا دا یو سره نه نو دویمه طریقه الحمدلله شته ده هغه د صالحین او د نیکانو خلکو تاریخ قتل یا بیانولو په سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سونه فیدی دي د سی سیرت د صحابه کې چې دا یو تاریخ سره ګوري څنګه ژوند دیو دا یو څومره حیات طیبه وا زمونږ ژوند او دای په مابین کې آیا فرق شته او کنه دا یو تابعداری په کار دی ته بعد آی د زندګي نو د دې د خاطر دا بیانې بل زمونږ د دین برخه دا د مناقب الصحابه د صحابه منقبتونه خصفات به جاندل د دین یو غاټه برخه ده د حدیثو په کتابونو کې دا باب ده باب مناقب الصحابه او په دې بنیاد باندې نن د یو صحابي یا د دوو تذکره کیږي چې دا مسکینان خلکو دا دواړه دا مال په لحاظ سره ډیر مسکینان د ایمان په لحاظ سره ډیر اوچت دا یو صحابي نوم د جندب ابن جناده چې دا مشهور دی په ابو ذر باندې په دې کونیه باندې خلک ډیر پیژني عوام یې پیژني او خپل نوم یې د ډیر معلوم نه دی ابو ذر رضی الله عنه ابو ذر غفاری غفار په کسری د غین سره غفاری صحابی مشهور دی په امت کې او د حدیثو په کتابونو کې مشهور دی دا د تاریخ نه لګه حصہ دا زمونږ د رهنمایي او د فیدی د پر او بعضی احادیث داغه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی ډیر شی نقل کړی او څو حدیث به دیونه راوالو د خپل عبرت د پاره ابو ذر صحابی شو دا د رنگ نغنم رنگو د بدن نوچتو طویلو او بدن غوخه بیڈی رنگو و لگ نریو غریب سره چیوی اغم دغشان تیوی نو او کتف لحیه گنا گیری و غط گیری و گیره بیوالا نا لکه دی باز خلق عدد چی یای خری یا یای وڑا کئی دا وړه کول د ګيري دام ګناه ده او د اخرې له هم ګناه ده او دا وړه خ ګناهونه دي صح ګناهونه دي کفر نه ده سوچ دي ته کفر وایا څنګه کله لیکن دمر د چی ګناه ده ډیره سخته کبیره ګناه ده نو دا صاحب در رسول الله ګيري ویو یو پای کې ګيره خره له پچارت تاسو وه نو راي چې راي پلان کې صحابي به ګيره خره او یا به چې میګتن پرې خدلم د دګيره غټه وا روس زمانه کې به ګيره سپينه شوی هم وا سره مې سپينه شوی او سره او ګيره بدن یو بل ته نږدې نږدې و دا د غفار قبلي اوسیدونکو ده دا وای چې په جاهلیت کې هم مشرک نه دا کړه دا کمال الله ولا ور کړه په جاهلیت کې الله تعالی زما پزړه کې د بت پرستۍ عیب اچولې او چې د بت پرستۍ او بدکار ده او د ایمان دراوړنه مخکې به ما مونږ کاوه ځکه د ابراهیم علیه السلام دین خو په عربو کې سنا درجه کې وای ما به مونږ کاوه ما خوستن کې به وې درې دل مند چې عام مونږ به مې کاوه ټول شپه به ولاړو ما سار وخت به چې ستړې وشم ډېر قلارې به سم لاستم لکه یو شړای شو ځای کې پرته یې مر برا وخا ته به برا پاسې دلو جاهلیت کې هم ما عبادت د الله تعالی کړه چا دې ته پوسو کو چې کوم خوا به ودرې دلې وی لا حس وجهنی الله الله به کوم خوا متوجه کوم بس زمين معلوم نه به کوم خوا مخه کوم به مکاو ځکه دا عبادت د الله فطری امر دی فطرت دا تقاضا کوي شړای دی وکی کله چې پتر ډیر خراب شوی نه یو سره ډیر سشوی نه نو عبادت د الله فطری امر ده فطرت یې غواړي نو د فطرت هم جوړو دا وایي چې موږ ته الله د اسلام توفیق کرا کړه دا یو واقع دی یو مشهور د مخکې وخت کې موږ بیان کړی و د غیر مشهور هم صحیح حدیث کې ذکر ده وایي موږ د خپل قبلینا د غربت د وجه نه وروتلو او د مکه نه بهر یو علاقه کې د خپل ماما سره ډیر شلو زو مزما ورورو او ناس او مور سره موږ درې کسان او عامل شان یو خان را سره د ماما کډه راو هغه زموږ د عزت کرام وکاو یا اساس په دې کې داغه قوم چې د زموږ د ماماګانو خپلوان شو موږ سره حسد پیدا شو چې ردا ولید دې دونه عزت کیږي لکه دا بعض خلکو په دې نفسونه کې د حسد مرض یو دا ډیرو نفسونه کیوي حسد راځه نو زموږ ماما ته شیطانی وکړله چې ګوره ته د کور نه کله بهر وځي نو د دې ابو زر دا ورور چې دی او ناس دارا لګي یو ستا د خزي بي عزت کی تکور کې نی او استاد خیزه یارانه چوله دا هغه د جدا شیطانی وشول نو هغه سیده دا خبر وای مونږ ترا وړل چې زما قوم د سی وای چې زکه له بهر وزم نه تاسو دا کار کوي نو ابو زر ته ویل چې را تا ته زمونږ اخلاق او زمونږ اعمال لا معلوم دي چې مونږ د سیمه مفسدان نه یي چې د خپل ماما د خزي بي عزتي دي کوو او الله مونږ د دینه ساتلی تا چې موږ سره کوم نیکی وکړو نه فقط قدر ده وني کی د خپل خراب خپل بیت ځکه چې یو څه احسان موږ به وته وای چې ته زما بي عزتي کې ومنځ کې هغه نه کړې نه تهمت پچاو لګې لاولې مرګرتوب او احسان او بیرسته به تهمت لګې نه دي سره نیکی خرابي وي موږ وځو چې موږ نه لاړو بس موږ درې واړه دې بي سره وان شو بل ځای ته لاړو مکه تقریبا یو علاقې ترالو خدا دو دو کور نووتلو دو خپلو خانو سر پا خیمه کی دیارو دا ماما من بسی ویدیر خپشنو جللی من بسی چه من کلی تراوتلو غا جللی او داوش زخیر دی پایدشی من او دوش نا واسی او پیرا تحمد دی ولگا واس دسا نا پایدی کیو پا دیکی زما دو رور کار پیدا شو مکه کی چه تا مکی تر آگه بیت واپس چې وای راغې نو ما ته سالو وای مکه کې اوسړې پیدا شوې د سوابي و ته خلق وای هو علا دین کې دا تچ په کوم دین عمل کې دا هم د شي منځونه کوي شرک الله سره نه کوي دا بوتان بدګنې او تیم بدګنې ستا په دین باندې روان دي ستا دا هم مشابهت دی یو بل سره او خلک کی خبره د سنمن یو سخت عداوت او دشمنی سره شروع ده. اونیس روسته به مسلمان شوه ده. نو دا ابو ذر وایزه اور ته ویل چې بس ته د شوګه جسمه د ګډه بوزو د کور حفاظت کوه زبا مکی ته لاړ شم د دې سړي خبر به عالمه په دې ما بین کې مکی مکرمه ته جرالم نو یری دل ما چې د چانه ته پوسو کوم په خوا د حق بیانول او حق په شولډر ګرانه خبره او دا خو ځي چې موږ مزه کوو آزاد خبري بیانو د الله فضل الحمدلله د شانه کې نه یری نه د بادشاہانو نه د عوامو ادم د الله فضل یې سره حق کارویل شي ما غوښ کی تکلیف دیرو نو ما د چانه ته پوسم نشه کوله نو وی فاستضعفت رجلا یو کمزور سره مې وکاته چې را دا به الو نه وای یو غریب سره یو فقیر غنه مې ته پوس وک چې ستاسو د علاقه کې یو سوابي پیدا شوه ده چې هغه څوک دی کوم ځای کې ده ناغله وې دونه کار ورغې چې سم او چت شو راخلاش د سوابي ته پوس وای ته کې هغه کمزور غټ مته کبیر هغه سوابي ته پوس کې خلکو ته आवाज کې راشي بل سوابي راغله او خلکو رامن ډکړه په ما باندې وې ته د سوابي ته پوس سره په ته پوس باندې وې دونه ولما حتى كنت نصبا احمر چې زه د شمالک د مشرکان دی بوت پشانت چاغته نصب بو نصب هغه بوتان د ویل چې کانی به درولو او زرح به کولی پای به یې نه چواله وې دا هغه کانی به شانه جوړ شمه چې غینی به پرتیوی د قشنین روانه روانه شو دونه واله صرف دې ته پوز باندې فقط وې زواله وا بیز خلکو پرې کودل منه پدې کې ز مکه کې وشهدل یو مېش پرې وشهدل او ما ته پته نه لګی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته پوز منه شانه نشه کوله یو مېش می تیار کړ نو پدې صحیح حدیث کې دا مسلم به راغره ده چې یو شپه وې ز په مسجد حرام کې ومنه پدې کې یو دوزنه نه رااله دو اصحابو د نړیله عبادت کاو سار وختي وختي را پرچې درې داغینه حاجت غوښته او زنانو کې د شرک ډيري بت پرستی قبر پرستی او قبرونو د تله والد تاوید چا کې چې عقل کمزوري نه دمره شرک پای کې دی ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون بعقل خلق بني الله د پرتی ورش وي دی ورال نو د دې او صافو د نایله عبادت کې او صافو نایله د بوتانو یو په صفا باندې پروت بل په مروه باندې او دا دایو واقعا وې دا وجه دا دوه کسان د یمن راغلیو او دواړه یارانو نو الته ته مقدس نه نه ملاوې دلنه حج ته راغلیو چر په دې سفر کې به زه د یو بل سره ملاو شو نو دنه کعبه ته نوې ته د ګرمۍ په ټیم کې څوک نو نه په کعبه کې دنه زنا کړي و نو الله سبحانه و تعالی دې په خوا زمانه کې بلې ناشنا کارونه دي د پاره کول چې پیغمبران نو موجود نونو د دې د وژن عوامو ته بل الله خپل قدرت کرشمی او خودلی دا غینې ستکان جوړ کړل مسخ شلو عرب چولې د شلک دی په دشه بد حالت کې مسخ شوې دي نو راوی خستل او د عبرت د پاره په صفه مروه کې خدل عبرت د پاره د کې هو چې خلک د دې شیل وروسته زمانه کې شیطان به خلکو د دعوت ورکې جدا بزرگان استادو مشران به عبادت کاو ایسته عبادت شروع شو دا اکثر دا قبرونه چوی دقه شانتی وی یا بگی چوک نی چلگزی بابا چرتی رگه چلگزی سلوی گزا بابا شلگزی و چلگزی و سلوی گزا والا دونه او دو خلق نی و داس چرت چشه ساتیلی وی نو دیده پار دا جور کردی وی یا اسی دروغی خلق وی راولا دا پار دا انگریزان دا شای کردی مشرکینو که عقل نی یا نی نو پا دی وجه باندی وی د دې عبادت چې شروع شروع سره زمای دي دوه ځانو لای عبادت وکړه زما خپل چراله ما ته ویل شي ان کې ح احدهم الاخر دا یو رواله به دې بلې واچو کنزلی مو ته وکړل ابو ذر رضی الله خپل به دې حدیث کې هغه خپل کنزلی ذکر کړی دی چې دا ته ما وکړل به خصو چې داسې ویل کده بزرګان به خبره کې وای ما ته جهنم مثل الخشبه تاسو چې دې پیر پیر څړي غواړی ودان وته ویل دا ډېر سخت کنزله د عربی کې هن مثل الخشبه او حاصل تعبیر اداره دې دامه پر دې باندې مې وته ویل په دې شرک باندې زخرپو مې دا شرک دی ولې کوي په دې کې هغه ویل جرګه زمونږ چرته سړی موجود وي ته به برابر کړای وي زمونږ باباګان به څنګه خبرې کوي خو دا سړی اوس نشته او سار وخت دی. حدیث کې دا جمله راغی د ادوزان انا روان وي تول ویلانی دا ویل چې وای تباش زمونږ باباګان به خبرې وشوي وای تباش په دې کې چې د مسجد حرام نه وتلې نو نبی صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق سار وختي را روانو د دواړو سره ملاوي دا د وزن نه ايو نه پیژاندل چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابتدا اسلام په تد نه خلکو ته نه و مایو ته تاسو چې ولې دا څنګه دغه کوي خیره کوي لګي نه ايو ویل چې دلته سړی دی او صحابي پیدا شوی دی صحابي دی او مسجد حرام کې دی او موږ علیه ته سخت کنځلې وکړلې د دو زنانو دیتا شکایتو که جتاس بسوشی و لگه دا صحابی برابر که مطلب ادا ده خو پی جاندل اینه جی داخل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و بابا کرده اگه وقتی را دل عبادت لا و کم زیگه ده و مسجد که داگه را دل پتا و تولی گره که سوک میلما ده و سپاری ندیلی دلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چراغه و حجر صدیق کل که توافی و که درکاتی و که بوتان با موجودو دا کار بیا که خصوصیت دا د کانت شرکم کیږي کنه مسجد حرام باندې پرې دی تبه د شرک نه ځان ساتي خو مسجد حرام پرې خودل مسجد نبوي پرې خودل جایز نه اوس بل جمعه کې که قبر پیدا شال ته باندې ورځي څنګه ټول جمعتون یو شان ته دي خو مسجد حرام مسجد نبوي خصوصیت دا ده کله والعیاذ بالله سبتان مولګي کنه هم ته عبادت نه پرې دی وجد عیادت چې دا غزه خصوصیت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم منځو ابو بکر صدیق مسرونه په دې کې وې زرالما او ما به سلام واچا الله اول وې پر رسول الله صم سلام ما چولې ده تحیت الاسلام دا یز دکړې و چرته او ما د دایو چې السلام علیکم یا رسول الله سلام می به راځه هلکه څوکي زابو زار د کومه قبیله د غفار و نبی صلی الله علیه وسلم لاول زما په دې سلام په دې ډیر خوشاله شو چې دام یو د غفار قبیله منو لکښانی خوشاله نشه په دې باندې وجدا وجدا غفار وزمون دغه قبيله وجدا د اجن به غلا کوله د اجن به په چل کې غلاګان کوله اجن به چل ول کونه د قبيله خلکو لګه بده غناله او نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه خلکو ایمان راوړل شي د شوت د سبن والا بو چت قومونه بو ناغي سره به اسلام ښه خورې دنه په دې وجبه نو ماته وجدل تعالی کستا سور جوړ شو نه ما د جسم یو مې شو وې خوراک دې چې کارو د هوټل نشته چې دې خوړل څنګه دنیا خدار الاسباب ده کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یقین دی چې دنیا خدار الاسباب ده هغه ولې زما هیڅ خوراک نه صرف زمزم وبا زمزم وبا مسکلی او الله تعالی زه پاغه دې چې مول کړم ما چې دونه پرشم د اخیټه ته ورو خدل چې رسول الله دونه د اخیټه مې سر بشوي په دې یوم عشق دې زمزم وبو وما وجدت علی کبدی سخفت الجوع او زما په جګر باندې لوګه نه دراغلی هغه کمزورې شوې نه دی د لوګې د واجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل زمزم ابو فضیلت یې بیان کړ چې انها طعام الطعم وشفاء السقم زمزم کې الله دا کمال چولې د خوراک په زم کار ورکړي او دا بیماری نه په الله تعالی کوي ما زمزم له ما شرب له لوګه بل حدیث کې دی دی فیاده دا ده چې څوک یې کوم مقصد له اوس کې الله تعالی ولا غور کوي پاغه دابا باندې په یقین سره جوس کله شي د الله سبحانه و تعالی هغه فیاده شي نو ورکی ابو بکر صدیق علیه السلام نن شپه ماته اجازه وکړه مل مستور کوم دا سره خو مل مد ابو بکر صدیق رضی الله عنه وای ما ځان سره بزر بوت ابو زر وای چې ما باندې وڅکی وخړلې دای خوراک دا او کجوري وڅکی دا شي اولنه طعام پس د یو میشنه زما خېټه ته تل غدا دی نو شپه مې دا غسر وکړله سبا بیته به مسجد حرام تراله نو بیا غد به مو واقعیا په دبان غراغله دا چې هغه کوم مشهور واقعیا شه ده به د دنه د نبی صلی الله علیه وسلم کور روک شوې ده چې رضا غله واښه ده کور بشر ده او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه کورم ته غلط شوې ده د والو د وجه نه ځکه مخکې والا شوې و پیره نو د شیل تباس پر غله به ده به ما دا تحقیق کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته ملو شو ما یو پیر اول دې به چرته وینم نو په دې کې علی رضی الله عنه زولې زلمه علی یو ورځ کور ته بوت زلمه به سباله به بوتل ما بلوز به هغه مانه تاسو نه کوم ما دا غنه نه کاو یری دلم په دې کې درې مور چې شول نه ما تی ویل چې الله کته څوکي او د صد بار دل تراغله استهجت پورا شو په دې درې ورځو کې درې ورځې زه ګور مدل تناشتي سم مقصد د تراغله مقصد ویو وای ما وځو یل ک چرته خبره پټه نو ټیک ده او که کار کین د تنه یم نه وی د عرب د دو چې وعده به وکړه وعده ډیر پابند نه او ته ویل چې بالکل زبا خبره پټه ساتم وایا سم مقصد دراغله و ما ویل چې له موږ د یو شریف مبارک اورې دلی دي چې خلک د صحابي وایي او غد رسالت دا وکړي د پیغمبري دا غزيره تلګ را وښاوه نه او ته ویل چې ما انک قدر شبت الله ز د هدایت کړي دغه د الله حق رسول له موږ دغه مرګري مګ به ایمان راوړل او سې سره او الله ته هدایت کړی دی چې دا کوم سره کې تاته چولې دي دا حق تلاش وکړ دی حدیثونه دا معلومي دا حق د څه شاندې چې به کور کنا چې تار به تاته رالوي دې به څه بغرزه تحقیق وکړي دعا به الله نه غواړي چې الله تعالی ما ته هدایت وکړي نه غلار باندې به روان کړي به سوي تعالی هغه چې الله هدایت نه کوي چې حق ولا راغلي زد وسره کوي نه منمو دا څوک منیو نه مسلې سار له دی ورولم زو ورزم رازم ابس خدای وو دی ویل کې چرته زه یو دشمن وینم چې په تابه یې لیک مونږ ته خدای شړل څه نشي ویل مونږ د کلی خلک خو ملمانه ډیر وایي نو که چرته زه ویل زم زه به ورزر ته شم ته تاسو ته نشم او ته به سیده زما ته به ګورې نو د څه باندې چې زه د ملمه ما دونه یې راځه ته ته ګوره په خپل کلی کې ملمه ځان سره نشي اغه ساتل ځان سره نشي نه پدې کې وای زه روانم علی رانه مخکې وړاندې روانو پدې کې در رسول الله صم کوړته نه واته زم په سوارالو نبی صلی الله علیه وسلم ملاو شوما او ما کلمه د توحید او د رسالت یو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وسې د اسلام اظهار مکمل وکړه او توحید کلمه وسې ویله نبی صلی الله علیه وسلم په اسلام باندې خوشاله شو دایمه ته ویل چې د اسلام دې پټکا او زه خپل کلی ته بیت واپس لاړ او لاړ شایي کی ز دعوت کار کوا تر دې چې دا الله موږ له هجرت توفیق راکړي او موږ له غلبه راکړي به راکړه شتم راځه به او دا خبره مخ کار کوا زکه د دې خلکو نظیری ګم په تابانه برداشت وو نکړې شي ناغه د مزاج ولا او د ساده مزاج او د بزرګ ځان ساده مزاج ولا خلک یې ډېر پاخه مؤمنان دي ساده مزاج والا خلک چې چلولین نه دوکي والا نه ساده هغه ویل والله الا اصرخنا بين الظهرانه يا رسول الله قسم په الله دا چې غل دي په منځ کې و د دې ادم معلومه شو چې وسړ په رخصت عمل کوي د څه حق پټ کی ځکه چلته د قتل خطر ده نه پټول شي او که ښکارا کې په عزمت باندې عمل کینو کولای هم شي الله باندې توکل او صاحب له مسجد حرام تلور د مشرکانو د دوج بس دایو کار نو مسجد حرام کې به حلقي لګول او غفي بهشتله توخه به کول د مسلمانانو په خلاف به مشورې کول او غیبتونه به کول لګي دي ته په مسجد حرام کې نشت دا د دې منځو دا د دې عبادت وزي حلقي لور را مګي ته ویلې چې ا معاشر قریش قریش ووري انا اشهد ان لا اله الا الله ده الله نه غره بغیر بل الله نه ده تاسو شي عبادت کوي دا چټی شي نه دي یا الله دغه بندگی وکړي واشهد ان محمدن عبده ورسوله دا ګورم چې محمد رسول الله ده الله بنده دی او الله رسول مشرکان هغه څه وکړي مت غاڼه چې شړې پیدا کیږي قوم الى هذا صبي یو بل تیول ورپاسه وي دې صبي په ورپاسه ده نو دین والا وي ما سره پاسه ده نو دونې هواله متر دي چې زمرته نږدې شو مخه سټی را برابر کو دونه سختی و په دې کې عباس خبر شغه راغه په ما باندې را سملست د مشرکان نه زخلاص کړم او هغه دې دا ویلې چې هلاک شي تاسو خدای وسړی دې د غفار قبلې دې ومتجرکم وممرکم علی غفار تاسو په علاقه تیریږي برمتبم کی برمتین هیرې دلا برمتبم کی د غفار قبلې برا لاره بدل تجارت بندګي به بس کوي دا بارنی خلک دې لاندینی خلکونه په دې وجه باندې دیږي چې دلته لارې پیوي نه بس استه وځ پرې کو دلمه سوال چې شب به و دغه شل مو دا غيو مجمل لور لم او بس دغه خبره مو ته بیا و کلمت توحید مو ته بيد تکرار کړل هغه به و علما نږدې و چې وجل عباس بیا راغه دغه خبره بیا وش دوه ورځې مو دا کلمه خور و اوره او خمه به پیا کړل او په دې باندې د مشرکان لړ قار وته ټیک ده د خوال به کې وکړل خو لیکن ډیره ګټه پیدا وشوله لکه عبد الله بن مسعود چې سوره الرحمن مشرکان ته ورولیو او غیر ډیر وهلیو ځکه دې مشرکان کړه د حق اورېدل په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغله او زی ویل ګلما خپل کور ته لاړم مور از مو مسلمان شو او نس ویل چې تکم دین اختیاره بس غزمام دغه مسلمان شو مونږ دی وړه ایمان راوړو د الله فضل الله باندې وشه دینه بعد بیا خپل قوم له لاړو غیتم دعوت ورکړو ډیرو کسانو تقریبا چې نه مایر فرق بلی ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته هجرت وکړ او یې صبر کړو وګ نورو چې ودې رسول الله راش شراغه بیا نورو بس ایمان راوړو اسلم قبیله خوا کې زمونږ ورونه وای کیږي ناغه قبیله ویل چې غفار قبیله په کومه خبره چې اسلام راوړل موږ یې راوړو نبی صلی الله علیه وسلم د دوه قبیلو فضیلت بیان کړي چې خلکو ته غلوي غفار غفر الله لها واسلم سلم الله غفار قبیله د الله یو تبخنه وږي ځکه د خلکو کې اهلیت ډېر دی اهل خلک دي او اسلم قبیله چې دیو سه د الله روح جوړ دی وساتي دی دی الله د خپل عذابونه بچ کړي چې دی اسلام ته د سبقت وکړال ابو ذر رضی اللہ عنہ خپل کلی کې اوسېده بیروز ته زمانہ کې مدینه ته راغله ده نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړ او مدینه کې د احد غزا د بدر غزا موشول ده غینې روسته به ابو ذر مدینه ته راغله دي د وژن د احد په غزا په بدر کې نه لري شریک شوه بیروز ته غزواته کې به شریک شوه ده ابو ذر رضی اللہ عنہ یو ناشنا صحابي و چې د خلی صفات به کې لکه د عبادت صفات هغه به ډیرو بندگی د الله دې ته بزان وقف کړو بل زهد دا صفت دا کمالی او زهد په دنیا کې بیرغبتی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی که څوک غواړي چې د عیسی علیه السلام په شان ته بیرغبته سره وس ویني په دنیا کې نه بزرد دی وګوري من سره ينظر الى زهد عیسی ابن مریم فانظر الى زهد ابي ذر ابو ذر ته وګوري دا هم شان ته بیرغبت انسان د لکه دغه کور نو دم دسه کور ځان نه جوړاو په دنیا کې بیرغبت انسان د دنیا سره مینه نه وقاله ولا راغلی ولیکنه دنیا به صدیکه کړو زاهد انسان او بل کمال پای کې دوله کې دغه د صورت باز واقع بل کمال به کې داو چې په حق باندې کلک ولر کوا شب او وزیر بو کار څوک بو چته ته خبره کوله ته به حق معلومه نه غ حق به کلک بیان او د چا پروا به بک نه کوله د حق په بیان کې به د چا پروا زکه دا خبره د نبی صلی الله علیه وسلم اورېدلې او په باندې به عمل کاو کلک ولر ابو ذر رضانو په واقعات کې راځي وي تبوک غزاته نبی صلی الله علیه وسلم لړ نو باج منافقان خلک پاتیش سم مسلمانان مرسته مرسته شروسته براتل یو یو به په واسطه کېده وای په دې کې یو ابو ذر رضانو چې هغه روز سره روان او خو تا کمزورې شوې و په کلار را روان و نو په دې کې او هیڅ په لار کې پرې فدله او چې کوم سامان په وګ باندې راوچو همدې پیاده روان شه ته بوخت چې د الله رسول غزات ته زیو زنګ شاته پاتش چوران دې په یو صحرا کې را روان نو نبی صلی الله علیه وسلم مرګور سره ناشته نو یې فرمایل چې کن ابا ذر دا د ابو ذر وی دا بابو زری لکه دې خبره معنی دار چې دا روان چې دا وړاندې دا بابو زری خلکو نه لیدل ډېر وړاندې صرف اسی معمولی مجسمه ښکارا کې دا شکل نه ښکارا کې شران دې شه پرشته باندې ابو زرو نبی صلی الله علیه وسلم د مبارکي دا پیشنګوي ورکړله چې رحم الله ابا ذر الله دې بدر رحم وکي يمشي وحده ويواز روان ده ويموت وحده او په یوازې ځکه بدام ملکی دې ته پیشنګوي وي معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم ويبعث وحده او قیامت کې به یوازې را روان دا عجیب خصوصیت الله تعالی ورکړي چې قیامت کې به یوازې را روان په دنیا کې ځکه راایم د سیواز او د نور مسلمانانو راایم جدا و بدل غونته راایو په باب د اموالو کې یو زاهد صحابي د درایا داوا چې پیسې سره پیدا کی نو دا ما خامہ پوری ساتل شي چې خپل خلاص کاکته وکی او سباله به نه ساتي د سترو د سپینو ساتل د اموالو ساتل دای ګناه ګڼل وجه دا و چې یو حدیث اوریدلی و دی باره کې او داغي مصداق باندې سم نو پوهه شو دا وجه وا حدیث دا اوریدلی نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی صحیح حدیث کراغلی که دو حد غرب و مقدار بانی سری ما سرگان دو حد غرب و مقدار دا توز ماشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نو زدان نکو خوما چه دا دی دری روز پوری ما سری پا دری روز که بی دن ختمو ما نبی پریدم زان سرا دا می خوکا نده چه ما سری دی دا دون سر با دری روز که دن نزا ختمو الا شیعون ارسدهو لی دین ها چه قرض چارا پوری عقید پر بچی ساتما ځکه پر دې قرض چې ده هغه ډېر سخت ځمداري ده هغه له بس ساتم او چې قرض نه کنه شي نه سات نه بوزر په ځان دې حدیث ته کتلی چې الله رسول د غرب مقدار باندې سره په درې ورځو کې ختمه یې څو ساتل نه راو دا د هغه راځل شو لیکن د نور صحابه را ده وا دا یو را هغه حق وا هغه د قران حدیث مطابق وا چې د پیسو ساتل هغه وخت نه راوایي چې څوک د زکات نه ورکي یو زکات چې څوک نه ورکي دا به مجرم ده زکات مکمل ورکول پکار دی په ټیم باندې ورکول چې کوم وخت دی باندې لازم شه وخت به ساتي به نه بعض خلکو باندې زکات لازم شه پر وجه کې به ټول کان لپاره ساتلې پیسی و سری و دارنگ لگی لگی مسکنان تور کئی مقبل آزم پی کئی و دارنگ در سوالگر نبی زن سا دی دا غلط طریقہ دا طریقہ دار زکاة لازم سم دست بیدا که ورز دو دریو کی بی زیوال پیدا که و غیل بی ورسه که دادی او ساته بی گوننگاری که نبی سرسام دونا تایدی کرو چو شپی تی نساته مازیگر منزی او که پا جلتی پاسی ری بیانو تیوی دا کم سری دی دا زر ور کئی چالا دسی نه چو شپر علماء دا حدیث نه معلومه کړل دا چې د زکات ساتل ټیک نه دی زکات به ورګي خپل اهل نن نفقه به ورکه ململه مل مستوب به ورکه او کله چې د شنګامي حالت راشي د اسلام یو ضرورت راشي یو ځکه د جهاد ضرورت دی یو ځکه د یو مسلمانانو جمعه جوړیږي پای کې بسنه شنده ورکه نو به حالت ته د مال د ګنا نه خلاصې او کنین په مال ساتل باندې الله تعالی سوی له سزا به ورکه چې دا تاولی ځان ساتل باقی بریر دلعید دی قرآن کی را غیر حدیثی که ایج دی مال ساتل جایز دی نپدی که دا بزر رجان زیان دقیق ترسید رسول اللہ عمل دکن وز دوار دلعید تدبیق داده چل تا شریعت پای مال ساتل ایسی دلت رسول اللہ ویزی نساتم نظر دی وجه داره چی یو دی نبیس چی اصلا خپل مزاج و خپل زهد دی یو پو مدبان یو شیل لازم اول لی خپل زهد خپل تقوی رسول الله صلی الله علیه و آله چې مال ځان سره ساته الله باندې توکل او مت کمزور دي نه غیته اجازه ورکړه چې تاسو مال ساتل شئ یو در رسول الله صلی الله علیه و آله فعلی یو قولی داغه یو نه د امت د پاره یغي به عمل کوي او داغه فعل چې دی نو کله کله داغه د خصوصیات نه داغه پورې خاص په بزر راځم دې خبره ته فکر شوی نو داغه را داوه چې د مال ساتنه ګناه ده سم مسلمانان مرسته شروسته براتل یو به په واسطه کېده وای په دې کې یو ابو ذر رضوانو چې هغه سره روان او خو تا کمزورې شوی و په کلار را روان و نو په دې کې او هیڅ په لار کې پرې فدله او چې کوم سامان په وګ باندې راواچو همدې پیدا روان شه ته بوخت چې د الله رسول غزاد ته زیو ز څنګه شاته پاتې شه چوران دې په یو صحرا کې را روان نو نبی صلی الله علیه وسلم مرګرو سره ناشته نو یې فرمایل چې کن ابا ذر دا د ابو ذر وی دا بابو زری لکه دې خبره معنا دار چې دا روان چیرې دا وړاندې دا بابو زری خلکو نه لیدل ډېر وړاندې صرف اسی معمولی مجسمه ښکاره کړه شکل نه ښکاره کړه شران دې شو پرشته باندې ابو زرو نبی صلی الله علیه وسلم د په باره کې دا پیشنګوی ورکړل شرحم الله ابا ذر الله دې بده رحم وکي يمشي وحده وي وازر روان ده ويموت وحده او په یوازې ده کې بدا ملکی دې ته پیشنګوي وای معجزه در رسول الله صلی الله علیه وسلم و یبعث وحده او قیامت کې به یوازې را روان دي دا عجیب خصوصیت الله تعالی ورکړي چې قیامت کې به یوازې را روان په دنیا کې ځکه راایم دې یوازې و د نور مسلمانانو راایم جدا و بدله وانت راي او په باب د اموالو کې یو زاهد صحابي د درایا داوا چې پیسې سره پیدا کی نو دا ما خامہ پوری ساتلی شي چې خپل خلاص کاکته وکی او سباله به نه ساتي د سترو د سپینو ساتل د اموالو ساتل دای ګناه ګڼل وجداو چې یو حدیث یو ریدل دی باره کې او داغي مصداق باندې سم نو پوهه شوه دا وجوا حدیث دا ریدل نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی صحیح حدیث کې راغلی دی کدا حد غرب مقدار باندې سری ما سره غندو حد غرب مقدار دا ټوز ما شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نو زه دا نه کوم چې دا د دریو ورځو پورې ما سری په دریو ورځو کې به دنه ختمو ما نه به پردم ځان سره دا مې خوخه نه ده چې ما سره دی دا دونه سره په دریو ورځو کې دنه زه ختمو الا شیء ارسده للدهن ها چې قرض چاره پوری غید پر به شي ساتمه ځکه پر دې قرض چې دی دا غلیر سخت ځمداري ده اغیله بس ساتم او چې قرض نه کنه شې نه سات دا بزرګ زانو دی حدیث ته کتلی چې الله رسول د هر او د غرب په مقدار باندې سره په درې ورځو کې ختمه ای السلام علیکم تعال کوم کې پخلو دعا غانه کې صحت ته شو ساتل ناروا دا دا غره غل شو لیکن د نور صحابه را دا وا دا یو را هغه حق وا هغه د قران او حديث مطابق وا چې د پیسو ساتل هغه وخت نه روا دي چې څوک د زکات نه ورکي یو زکات چې څوک نه ورکي دا به مجرم ده زکات مکمل ورکول پکار دی په ټیم باندې ورکول چې کوم وخت دی باندې لازم شه وخت به ساتي به نه باز خلکو باندې زکات لازم شه پروژه کې به ټول کان لپاره ساتلې پیسې وسره یو دا نه لګي لګي مسکینان ته ورکي خو مخمل اعظم په کې یو دارنګ د سوالګر نه به ځان ساتي دا غلطه طریقه ده طریقه دار زکات لازم سم دس به ادا کړي ورځ دوه درې کې به زیول پیدا کړي او غیله به ورسه کدا دې وساته به ګینه غاری کې نبی صلی الله علیه وسلم دونه تایید کړو چې شپې ته نه ساته ما ځګر مونږ یو کو په جلتې پاتې به بینو دی وي دا کم سری دي د زر ورکه چاله ته څنګه چې شپرانه شي علماء دا حدیث نه معلومه کړی دا چې زکات ساتل ټیک نه وي زکات به دی ورګه خپل اهل نن نفقه به ورکه ململه مل مستوب به ورکه او کله چې څنګهامي حالت راشي د اسلام یو ضرورت راشي یو ځکه د جهاد ضرورت دی یو ځکه د یو مسلمانان جمعه جوړي یو پای کې بسنه شاندار ورکه نو به حالت ته مال د ګناه اخلاص او کنین په مال ساتل باندې الله تعالی سویل سزا به ورکه چې دا تاول ځان ساتل داغی به ډیر دلایل قرآن کې راغلي حدیث کې د مال ساتل جایز دی په دې کې د بزرګ زموږ دغه تر رسول الله عمل د کنه اوس د دوه دلایل تطبیق دا دی چلته شریعت دوی مال ساتل چې د رسول الله یې نه ساتم نو د دې وجه دا چې یو د نبی صلی الله علیه وسلم خپل مزاج او خپل زهد دی یو په مد باندې یو شی لازم ولی خپل زهد خپل تقوا رسول الله صلی الله علیه و آله جمال ځان سره سات الله باندې توکل او مت کمزور دي نه غیته اجازه ورکړه چې تاسو مال ساتل شئ یو در رسول الله صلی الله علیه و آله فعلی یو قولی داغه یو نه د امت لپاره یغیب په عمل کوي او داغه فعل چې دی نو کله کله داغه د خصوصیات نه داغه پورې خاص فابزر رضوان دي خبره ته فکر شوی نو داغه را داوه چې د مال ساتنه ګناه ده او په دې باندې خلکو ته زوره نمر کول خلق سبب باسونم کول خلق ته به ویلی جوزه مجلس ته براغه لکه بشر الکان زینا بالرزف و یا که سوچ پیسې تاسو کې جمع کړئ کنه خبر شي چې تاسو په جهنم کې ګرم کانی په دې سینه بل الله دې شاته بل لو باس او شاته بل لګ دې مخ دې بل رو باس دا خبر به خلق ته کوم دې سره په علاقه کې بلوا جوړېدل نو دا ابو ذر رضانو عثمان رضانو ته ته شام ته لاړ شه شام ته لاړ الته دا مسلې کولی معاویه رضانو الته والی او عثمان ته وی چې دا خلک را د ګډوډ کوي بعض سړی دي شي وی چې هغه دعوت ډیر تیز دعوت کوي دا غي د وژن عوامو کې سخت نقصان پیدا کوي او په دې خبر باندې بعض خلک نه پوهیږي د حدود نه چې څوک په دعوت کې اوړي هغه د الله د دین دعوت نه دی غره خبره ځان پوهه کوي که یو شهر اولګي د حدود د الله نه وړ د اسلامي دعوت نه دی د دین دعوت دا نه دی چې موږ د الله د حدود نه واوړو یو مسلمان سره د زو ته کافر وي ما او جوش کران شم نو تاسو به دی وځه دا خبره زموږ د پاره د فائدې د حکمت چې د ډیر انسانانو دا تیز دعوت اسې خوشي چې هغه هم کې سره جوړ کی او د الله د حدود نه واوړي مستحب نه فرض جوړ کی په ګناه باندې خلک کافر کی مسلمان ته کافر وای چې کوم پرشته مسلمانان یې ایته د حدود د الله نه وړ خلک له غړي خط تقریر او خبره بیان او ډیر غیرتی سره د غور د مجاهد سره امن څه دا فضا خرابې د الله دین په هغه طریقه و پیش کولې چې څنګه الله را لېدل دی عدل ان الله یامر بالعدل الله په عدل امر کړی دا اکثر مزاجونه کې عدل نشته بیا دې ډیره د پومیزاجونه غواړم زاده چې معاویه جواب راولېږي چې سوال راولېږي چې اسمان ته ویږي دا سوی دروله دا مون ته علاقه خراب وي او خرګو کې انتشار پیدا کوي چې شام دې چرته پوښي چې ستا پر آیت کې راشي نه دال دمره دبسې جواب راولېږي راشه هغه ته به دارو راغی خلک پر راجم شو لکه ولې راي د شام سوشل وي ګویا چې خلکو زمخ کې لیدل نه ما وویل چې د عثمان د جماعت امر د غزما خلیفہ د جماعت سامر کیسه دغه تابعدار کبه ما باندې غلام حبشی مقرر شوی زبون دغه تابعداري کو ما د رسول الله سم د حکم کړی چې د غلام حبشی تابعداري وکوا پاتل عثمان په دې کې بیرل ته د مسلې به کېدل د اختلافات به دینه پیدا کېدل او هغه به خلکو تنگاو الکان الکان به تنگاو ځکه سوچ یو ناشنا مسله کې خلک به تنگی هم ما بوزر زان عثمان ته ویل کې ته ماته اجازه وکړې چې مدینه نه بل ځای ته لاړ شم ما هو ته اجازه ورکړې ده په زور یې ونه لګې اجازه ورکړه ربزه الله کې ته لاړه ربزه یو پنځه ورځې مزل په خانو سره زید مدینه نه بهر وړاندې ځل ته لاړ چې دا شر زده صحرا ده ال تبه دی ورو دغه په واقعاتو کې راځي یو ورځې دا عثمان رضانو باندې ور داخل شو بار دروازه کې ولاړو چاوتل ابو ذر راغله د اجازه ورکې چرایي د نران نواته دارالخلافه ته پدې کې کعب الاحبار یو تابعید عالم د يهودو مسلمان شوی د ناغم ناشته او د عبدالرحمن بن عوف رضانو وفات شو د مال تقسیمې ده نو عثمان رضان د ابو ذر مخامخ د کعب الاحبار نه تپوس وکړه چې د عبدالرحمن د پیسې پاتې شو دا به دي ګلنګاری کنه ابو ذر دا خبره وراوري نه هغه ته ویل چې کچرته هغه زکات ورکاو او سید رحمی قائم اولا او په سې سې زین د مال لګاو به ته پاتې شي خیر دې به ګناه نشته سې جواب وک ابو ذر دا په دې پکاش لکه داغه د مزاج خلاف خبره واښول نه هغه د ته ویل ډیره غصه او ته وکړي ابن الیهودیه یوه يهودي زویا د څه مسلې څو کوي او هم سایو چاته کې په دې سر باندې هوا یني کرامات کړې د څنګه غلطه مسله وای ته کې د مزاج نه شي تیز نبی عثمان د زمو هغه نه مافي طلب کړ چې خیر د تر تر وبخه دا بزر نه به بدل نه نه قصاص نه یبد غزا قصاص به نه تل ما تر وبخه سم عثمان تا ته ما دا خپل زخم می د دروباخ هغه اور کې دا بزر ته مافي وکړله او سره دا وته ویل چې الله نه ویل غل په جبا په لاس مونږ ته ضرر مراته عثمان رضی الله عنه نصیحت وکړ او به ته دایوی که طرف زی تلاش او دیگه که ابو ذر رضانو عثمان تویلی چه ما در رسول الله دا حدیث او ردله تا نگو ردله چه دا اللہ رسول فرمائیدی که دا حد دا غرف مقدار ماس را سزارو نزی پا دری وزو که ختمو ما او دا دیونه مالونه پاتی کی غرف داو چه ارس صحابینه که مال پاتی شو که تابعینه پاتی شو که دا نکنه که دا بدنه دا پل باورت خلدار کی دارا خطا وا کله کله یو نیک سړی وی صالح سړی دا په جنتی تو کې ان شک نه خو په یوره کې دا خطا وی زین کار نه کی پاږي کله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتو کې فرمایي چې ما اولت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق اللهجه من ابي ذر دا اسمان د لاندې د ځمکې د پاسه رښتینی انسان ابو ذر دی حضرت زاهد هم ویل او دا یو جنتی صحابی هم ده الله تعالی جنت تم بوز دی خو کله کله جنتی انسان په خبره کې خطای خطای جدا مسله ده غواره خطای دی انسان دی د وجه لمن دي علما او د امامانو په باره کې دا خبره ډیر ذکر کوو د ذهن سازي ده پاره چې علما د دې درجه په خپل زبانه دا او چت خلګ دي هغه به خلګ مونږ غنو لیکن دمره د خطای ولښتا چې خطای ولښتا د قران حدیث مقابله کې هغه خطای پرې ده هغه له اعتبار نه کتاب سنت کافی دی زمونږ د پاره الله و رسول خبری ابو حنیفه صاحب ته بجاجت نرز قران او حدیث کی امام ابو حنیفه ته ضرورت نرز چې موږ دا غره والو را پوګه دی کو خپل ځان دغه به سر وتړو کسړی به خپل کسړی ته به ځان لې لیکن دومره چې الله مو تر خودل نه ده په خبره ځان خو پوهه کوي او دا واضح دعوت ده خو کسو په نه پوهیږي هغه څه په نه پوهیږي ابو ذر رضانو چې وایي غبزه تلر الته وسیده تر دې چې زمانه د وفات پراله نو د دسر یو خزه او یو غلامو فقط او خام مکان به هغه بیره لشل دا وی پیدا خړل او الته وسیده وای کله چې غبزه د ورسیده نو الته د عثمان رضانو غلامو حبشي غلامو او د صدقې په خانو یا د زکات په خانو مقرره چې د دې ساتنه به تکه جن وخرغه ابو ذر دل تمخ کې شرط د رسول الله صحابي اول نه نبی رسول الله ماته ویل دي چې اطع ولو لعبد حبشي ته غلام حبشي ستاته به دایره بمزه کو ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم تمخ کې شرط د دل اخ دون انقیاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت دونه تابعدارو چاغه ماته دا ویل دي چې د مشرانو خبره به معنی اگر کو یو غلام حبشي پتا باندې مقرر شي جمع دغه ما در وفات زمانه را نزدې شوله یقین ته ګوره کله چې ځان کدن حالت یو خپل خزي ته او دی غلام ته وصیت وکاو هغه خپو چې رب دې سوی به جنازه څوک نن ته څوک نشته ده شرع لا کده او د حج موسم هم تیر شوی ده حجن قافله ولا په لار باندې نه ځبخ په هغه قافله تللی دا به څه چل کو دا به خخي څوک جنازه به بده باندې څنګه کی ابو ذر رضی الله عنه چې مخه پکې ما در رسول الله صلی الله علیه و سلم اوریدلی اوسه په جماعت کې ناشتم او نور مرغی مر سره فرمایلی چې پتا شي کوي او کسي په شاله زبکه کې بمري او یو جماعت د مؤمنانو برا تیریږي او هغه په جنازه کوي هغه ما ټول مرغی چې مجلس کې ناشته ټول وفات شي صرف زه پاتې یم او شاله علاقه کې اندازه وسېګم نو د الله رسول دا خبره کړه دا چې یو جماعت د مؤمنانو برا ځي په هغه جنازه نه فهمم ان شاء الله یو جماعت د مؤمنانو را روان دی په جنازه وي و دا خبره مونږ نه شنا غواړم چې په دې شړ علاقې کې په دې صحرا کې عدل ته جماعت راځي په دې مابین کې هغه وفات شو موږ له غسل ورک کفنه مل ورک او به بهر راويستو دروازه کې په لار باندې واچاو په کټ کې په دې انتظار جوز به شوګا سم د سوې الله تعالی یو قافله راوځي تکه څنګه د الله رسول پیژنګوي دا هغه مخامه کا صادق کی او د بزرګ ځان په یقین دا د الله رسول په خبره مې شي یقین پکاري نږدې و چې دا او خان وې دا کته والو دونه نږدې شو څه شل هغه صاحب رسول الله د نبی رسول الله صحابي دی وفات تاسو راشي عبد الله بن مسعود رضوانو د عمرې تروان د سره د مرګ ورنه یو قابله ورسره هغه چې دا خبره واره سپه جراش او وی فرمایلی چې رسول الله رښتیا ویلی دی چې تمشي وحدک او تموت وحدک او تبعث وحدک یوم القیامه یوازې رواني یوازې به یو ځکه ژوند تیر او یوازې به ملکیږي او یوازې به قیامت کې راپاسي دا نبی رسول الله وي تبوک کې د دې مبارک ویلو دا رښتیا به دغه ځکه یوازې وفات عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وي جنازه په وکړه خپل مرګور ته به زیر ورکړ چې تاسو خوشاله شئ تاسو مؤمنان یاست ولې ذکر رسول الله ویلی دی چې په دې ابو ذر باندې به یو جماعت د مؤمنانو جنازه کوي نو زموږ په باره کې ویلي چې دا مؤمنان دي دا د رسول الله سم پیشنګوي ده چې دا مؤمنان دي او دا د لوی خبره ده چې د الله رسول شوی ته مؤمن وایي ځکه د خپل ایمان باندې خو یره په کار ده چې دا به ایمان یو کله نه وي که نفاق به شرط جنازه په وکړه کوم ځدار به په خپل لاس باندې هغه خخ او قبر ولا جوړ کړه په دغه رب ځکه خخ حضرت ابن مسعود سره د مرګورنه دا غزنه الله باز روایت کې راځي هغه زنانه ولا په دې ورځ باندې دعوت وکړه دی ولر خوراک یې موګه دا باز به د چن وای ګور دا اول ورځ خیرات شو دی خیرات یې خوړل نه دا د اول ورځ خیراتونه ور ده به د حد زونه د پښتنو دا رواج دی ناروا دا به نه خوره او باز خپل نه پخې بل څه ګل پخې چې هغه ناروا دی په دونه پخې چې صرف دغه د کور وشي ته ټول کله څنګه غواړي واغان به کله اله بنت چې دا کوم پخله شو دا مل مستوب ده دا جدا شو ده هغه د ملي خیرات نو خدا مسافر وږي په غزه کې حق په کور والا باندې د مسافر خلق حق په کور والا باندې سوال په هغه کې یو کلی د ملي د سوکرش په کلی والا باندې دا حق ده که یو کور یا غیبه ورته کې د کور هغه ورته کې لسی آئے عبدالله بن مسعود ولاړ به مدینه ته مکی ته ولاړ به مدینه مدینه کې څه وفات شو لس ورځې پس د بزرګ ځان وروسته به عبدالله بن مسعود وفات شو په مدینه کې هغه باندې به مر راواله بزرګ هغه صحابي دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر احادیث هم نقل کړی دی واټه ذخیره امت ته پرېښه ده چې دمن په دمن حدیث دی داغه یدوا حدیث یادري هغه ترانه کوي سره د فیدی د فار د واعظ پنيت باندې ژوند په دوي شي هغه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ملاو شرما او هغه د کعبې په سوري کې ناش پکې لګول و نو چې زی ولې دغه نو یې فرمایي چې هم الاخسرون ورب الكعبه دغه کسان توانین دي پرب د کعبې مې د قسم و زه سخویر د مجدا ما یادې کې سم شل وړې په یره یره رالما چه اللہ رسول جدا تاوانین دی دا وڑا خبر خرنه دا نوال سوک دی آرسل اللہ نوی فرمائی اللہ هم الاکثرون اموالا دا آقا خلق دی چه پیسی و سڑی دی دا چاس جمال دیر دی کنه دا تاوانین یقین دا غد تاوان سر مخامخ که دوالی دا خبر بنا اشنا لگی ولی تاوانین دی زکر چه تکبر پا دی کی زکر تاسو اگو ری زکاة منکول پا دی کی بد اخلاقی پا دی کی اوقات زای کول پدې کې حرام دیو پوری دوکي دیو کې پدې وجه توانان ها بیرست استثناء کوي الا من قال هكذا وهكذا وهكذا مگر کدا پیسې راوالي د حلال جن وګټي او به پسې شي جن کې ولګي پدې هي طرف کې مواشي پدې ګس طرف کې مواشي مخ دې مواشي معنا دا ده د دین په هر تقاضا کې ورکی کده جهاد تقاضا دایي کې مال لګي کله جمعه تقاضا داږي که مسكين دی غیله مور کوي کله تخپلوان دی نو دا غیره آیته م کوي ته جو ټول له حساتی مداخل بخلاشي دا حدیث منګه تا ټول ته متوجه دي چا چې جمال دی او دا غینه څوکړه نه کوي دا غره یقینا توانی دی صحیح حدیث دی رسول الله صم فرمایلی دی هم الاخسرون ورب الكعبه دا غت توان سم مقامت کې دوه لادي الله حساب کوي صلی الله علیه وسلم یو رجا دا فرمایي چې درې کسان دی لا یکلمهم الله ولا يزكيهم دري کسان سے اللہ خبر نہ کی پاک بے نہ کی ولهم عذاب الیم و درناک عذاب بولا ورک ما ویل یا رسول اللہ بزر و خاب و خسر من هم توانهم دی حلاک شده چوک دی اگا عملی من توالک کار کیا دا اللہ رسول وی اللہ سر خبر نہ کی پاکین و درناک عذاب بولا ورک دا سونا دا کافر بشان عذاب بولا ورک دا چوک دی یا رسول اللہ قال المسبل یو هغه انسان دی چې خپل لنګ پنسی کمیز پټکې دایکاته جوړن کړی وي مسبل دغه تا وای ته ته وره داخله ګناه نه ګڼي او د الله رسول وای چې الله به صدې کار کوي چې خبرې به مو سره نه کوي نه بس بوله پاک نه کې درناک عذاب وای والمنن زباد والا چې احسان وکي به دامه درکړي دامه درکړي دامه درکړي زبادونه کوي خلکو باندې دا ډېر بد صفت دی د الله په صفاتو کې دا راځي دا څه صفت دی زمونږ بد صفت دی دا والمنفق السلعة وبالحلف الكاذب ده ما غسره ده چه يو شخر سي پا دروغ قسم من غم شوري قسم پا الله وسه وصله را غلو قسم پا الله پا دون رانو غفته وما ولو ور نکللو پا پیسو بانه ده الله تعالى پا نمونو بانه پا دروغ قسمونه كي ده الله ده نمونه يو دال جور کرده ده استعمالي ده دخبلو مالا ده دکان داره ده پاره ده سبم الله قیمت کی خبرونه كي ده حدیث آن سرحات كي صرف کسی مگن ایداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث چه دادری کسان صلی اللہ خبر ہیں کہ اللہ چه چاہ سا خبر ہونا کہ تاسفی کرو کہ اللہ تین عراضی حلاک شا اور بیچی تسکید نفس بیم نکی گئی نفس بیم نپاکی اللہ درناک عذاب لکا منافقان لے شور کی دسی بیدیو لور حدری وڑا کسان یاد کی یو آغا سرے دے جی پینسی کتا کی بیم آغا سرے دے شی خلق بان اس بعد او درم هغه انسان دی چې یو شی خرڅوي نه په دروغ قسمونه باندې خرڅوي او خلکو کې هغه مشورې او رایش کوي قیمتي کوي په قسمونه باندې ابو ذر رضی الله عنه فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد ماته اورېدل دی دا حسن حدیث دی چې درې کسان دي د الله خوښ دي درې خوښ نه دي هغه درې انسانان چې الله تعالی سره مینه کوي محبت وسره لري یو هغه سره ده چې هغه یو قوم کې ناشته دی او جماعت کې یو مجموع کې ناشته په دې کې یو سائل له سوال وکړ چې د الله په نوم څه شی راک هیڅ هم له سوال نه کړ هغه به تشکر ولې د دې زړه کې رااله چې دا غریب په همدې سره لاړو محتاجو د ټولو خلکو نه په قلار پات سره د څوک به پوی نه شي. خلکو مخامخ به سینره وباسي چې زده شو ورکول واره پټ پات سره د خلکو ګمان دی چې کنه خپل بل کار لم پات شدل لا چې لا چې هغه ساين سره په واسطه کې ځان او د جبن په سر وباسي پټ د غلاس کې شي دي صرف الله ته پته ولګي او مسكين ته پته ولګي او د خپلوان نه د خپلولو د وجه نه نه صد رحیم د وجه نه چې داس مخ خپلوان دي بلکې د الله د نوم د خاطر ادا کارو کې د انسان هم و د الله تعالی لري خوشي او د الله وسره رامینه دا انسان د الله وا دم هغه سره واخله چې په سفر باندې تلې دي مرګري مزل وک وک د شپې عرب عادت دا د شپې به مزل کول فستړي چې اخر الله د شپې د تهجد ټیم شي مرګري د دمکو ټول را خوشي در سنن او د خان د مې واغړل خوب تدبیر محبوب دی دیو کیسه د خوب دی د خون ور کوي د نور مرګي د شو د پاسيږي قام یتلو آیات یتملقنی و یتلو آیاتی په دی وخت استړی هم دی او الله ته ودرید الله ته چا پولیسی کې لګی د کله ته سر دی خو واړ کله ته دی خو واړ او د الله قران وای او د الله سبحانه تعالی د کتاب نه مزاخ دی په دغه وخت کې یعنی په هغه ټیم کې د الله بندګی چې د سړي نفس نه غواړي د خواهش خلاف هغه بندگی سخت دی. بعض خلک عادت داږي چې هغه دې شي کوي چې خپ پر هته او خپ پر خو به کړي نه به درکاته نه بل وي او کچر د شپې به خو به کړي نو سار وخت کې نه کیني ولا لکه ما به غاده شپې به خو به کړي سار وخت خو بل ور کوم هغه شپې به خو به کړي دا چر د تلو ما تهجد نه کوم نن هغه عبادت است فریدي نه د خواهش خلاف لکه څنګه چې د روړی تغیر اوړي د الله د بندگی لحاظ هم پکاله د سړي الله ور ډیر رضا کیږي او د الله تعالی وسلم مينه درې مغه انسان چې کافرانو باندې حمله وکړل شو له مسلمانانو شکه شو خپل کمزوري شول دا را پاسيږي بيته د سر اثر نو جهاد شروع کی اثر نو په یو سر باندې حمله نه نه مراده په دې حدیث کې څنګه دا معنا کړه دا نه دی په یو په دې حدیث په یو سر باندې حمله نه کیږي دا غاټ یو قوم څنګه جنگیدل په یو سر باندې غلطي د حدیث معنا دا چې سرنو کار شروع کی مرګری پیدا کی بیته د جهاد آغاز وکي نو د انسان الله تعالی رضا کیږي چې جهاد کی خلکو شکش خور او د بیت سرنو کار شروع کی په مېش کې په دو کې کال کې دو درې کالو کې یو پروګرام تیار کی نو د انسان الله تعالی رضا کیږي او هغه درې کسان چې د الله تعالی بده شي به یې وسره دي اشیخ زانی یو هغه سره چې بډا د زناګانې کی بډا چاته وای چې نکای کړل بډاغه شاته واځي ګیره کې سپین لګېدلې دي او بیا د زناګانې کوي حال لاوي چې په دې وخت کې د زنا ته جد نشته ده خواهشات کم شوې دي او بیم لګې ده د دې الله بغض ده بغض خوش نه ده دا بډا چې په بډاوالي کې دا لګې دي زناګانې کوي الفقير المختال بیم هغه غریب چا متکبر ده لکه تکبر چې چردا وزیران دی وګي غټان ستان څه کار ده غریب سره کې ته ته حکومت نه حق تسلیم شه د په غریبۍ کې متکبر ده او دا تکبر په اکثر انسانانو کې دا مرض هم شته الا من رحم الله او در مال غنی الظلوم هغه مالدار چې الله ولا مال ورکړي دا په خلکو ظلمونه کوي الغنی الظلوم دی حدیث کرا غله غنی دی او ظالم دی په خلکو باندې د الله په مخلوق باندې ظلمونه کوي د خپل پیسو د وجه د انسانانو سره الله تعالی مینه نشته احادیث د ابو ذر غانو په کتابونو د حدیث کې ډیر زیات دي لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو فرمایل چې څوک کلمه د توحید ویل الله به جنت ته بوزي ابو ذر ویل یا رسول الله وین زنا وین سرق که زنا غلای کړي به هم الله جنت ته بوزي قال وین زنا وین سرق که زنا غلای کړي هم الله بوزي یو وخت د اوقاتو کې د دې ګناه سزا شته خو په یو وخت کې به الله بوزي د دې کلمې په وجه لکه دا د مسلمانانو مذهب دی په ګناه سره کافر کیږي نه ګناګاری دول وینزن وین سرق وینزن وین سرق دریز را دا خبر آقا علا رقم انفیا بی ذر ای بزر کستا پوزم خریگی و تپی خپکیگی کنه هم اللہ بی بوزی دا بزر غیرتو دا اللہ دا پارا جی دا اللہ حکم دیو سلی ماتی زنا دی که غلاب بین دی اللہ جنت تا بوزی رس ما خواقا نزی جدا دی جنت تا لرش خلاص اللہ لکستا خواقا نیم اللہ بی بوزی زکر اللہ تعالی اگر رحیم دی ارحم الرحیمین دی بخول بندگانو دا بزر سنه تنگ دا اللہ تعالی رحمت پراخ ده کله چې انسانان ته د انسانانس پر لښیو یو ټول به ورته بوتلی داخله چې رب تسبره لږی د رب زموږ رحمن رحیمین دی هغه ویلی دا بزر پرواز کې به راغلی کوي انسان د الله سره ملاوي شي او دک از مکه د ګناون نکړي لو لقیتن ابن ادم د قراب الارض خطايا دونه ګناون دې کړی لکه دا دک از مکه ثم لقیتن لا تشرک به شیء ما سره ملاوي شو مشرک نه وي د الله سره برخداران نه جوړول یست قسم شرک در کنو لا اتیتک بقرابها مغفرة الله فرمای زبته دغه شان دک از مکه د مغفرت نه دل درکما وګره د الله مهربانه دا یو بزرته د قسم حدیث دی پر ویلی دی چې داغه ذهن کې تنګی و په لږه خبره باندې مشوره کیراو نو رسول الله هم توجه شرک څوک نه کوي الله تعالی غفور رحیم دی بد دې په مسخ توا دا حاصل نشه الله یا سانین کی ولی په غیر باندې سخته دي د وجنه د الله د دین مطابق پر ذهن جوړول پکار دی الله مشرک ته فقار ده موږ ته فقاری گو ګناګار ته غصه کوي خدای خپل مطابق غصه الله تعالی بخیم کړی چې اراده وشي مدای مطابق کار وکول شي ابو ذر غانو دا چې نور خپل کل حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی او مت ډېر پیدا ورکړی دا فرض الله عنه الله تعالی دا غنم رضا شي موږ تاسو ټول نه رضا شي والله دې جنت موږ دې سره وځي کی صلی الله وسلم علی نبینا محمد.